سورته سواد درشتمه سپاره سورته سواد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سواد والقران ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص سورة سواد مکی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې انو نمبر سورۃ سواد مکی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې 38 نمبر آیت دے پس سورۃ صافات نا او نزول د سورتونو کې اته دیرشم پس سورته قمر نه ده عربت او مناسبت د دې سورته مخکې سورتونو سره هر کله چې مخکې سورته کې جګړه د مشرکینو ذکر کړي وا د دې سورته کې تفصیل دا جګړه کې ځکه متصل لولو یا مخکې جګړه د مشرکینو په خپل منځ کې ذکر کړه ده د پوزو ده پلو سورشه نو دلته جګړه دا غیدا انبیاء سره ذکر کړي یا مکه زیر او بشارت او نو ته تفصیل کړي دا غیځکه متصل لولو مقصد د سورته سواد ابتلو بالمصائب په مصیبتونو مبتلا کېدل دا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام لس واقعات د پیغمبرانو بیان هي درې تفصیلا حضرت داوود علیه السلام سلیمان علیه السلام ایوب علیه السلام دوو اجمالن بیان کړي او دا مسله بیانې ابتلو بالمصائب په مصیبتونو باندې مبتلا کېدل د انبیاءو او د مصیبتونو نورستو هغه لزيري نو دې سورته سوافا سواد زمر ها وګوره بٹن ماته نه بند کړی پکه ته وګوره ها هاو کوم تا نه یو دا دی باندې دا کوم بار بار وځي تچ کاو دا غاسه ګوره کنه ګوره ټیم پولیس وګوره موږ سره تا به دې صفائی کړو وا ما سړی سورته سواد دا ګوره موږ کله شروع کړی دا او دا باندې تاسو دا خیال نه کوي کنه نو د سورته دادری سورتونه صفات سواد زمر پدې کې عز الانبیاء او ابتلا پا انبیاء علیہ السلام باندی ازمر پاغی تفریو فعبد اللہ مخلصین له الدین صفات کے عاجزی و طول ما تا عاجز دی صفات کے ابتلو بالمسائب مصیبتون پیرا غریری او صورت زمر پاغی تفریو فعبد اللہ مخلصین له الدین تا گروہ سور خلق دے پہ انتظاری قران نه خوار کړی ناشتي غریبانان یو ځای بل ځای کې او شدا درس نه بندي نو خامخا سړی ته دغه پیدا کیږي خفګان د صورت مقصد او ابتلو بالمصائب شروع کوم په امداد نوم د الله چې مهربان عام دې مهربان خاص سواد والقران ذ ذکر شاهد دې قران خاوند پند و والقران کی وو شاهد بالمدعا ده کو وو قسمیه شی نو جواب قسم به بیا محذوف شی والقران از ذکر شاهد دے قران خو زمنګ د شیخ القران نور الله مرقده په نسبان دے وو شاهد بالمدعا شاهد دے قران از ذکر خاوند وا خاوند شرافت د وعظ کتاب دی د شرافت کتاب دی قران زده کا چاله ستا واز د الله د طرف نه نصیب شي تا ته انا نحنو نزلنا الذکر لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم ما را لګلې تاسو ته قران پای کې ذکر واز او شرافت تاسو ری بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بلکہ کسان چې کفر کړي فی عزت په سختی کې فی عزت په تکبر کې د حق نه او شقاق نه په خلاف کې د حق نه شقاق چوته وي دید الله د دین نه یو سایر تشوی دی د الله د دین باندې ندی غیر د الله د دین نه فی شقاق په خلاف کې د الله نه اوس باندې فی شقاق په خلاف کې رضا الله نه ثور بل ابل والا غفي سپتا ثور ته چکلا ورته خبره تا ته وګوره څنګه ده یو ودا سره بل ته خپل وګوره کنه راشه کم نه کې مقصد کې دلته ها او نو دا نو دا غوله غوته کوزه ټو شنو له غوا کنه ما ته سلو وای یار دا ماشين بند کنه بیا ول غوا نو نقصان نه کیږي زره ورشه دا ان ساته یې نه یار چې لیزو نو ته پته لګي دا ولا مو دا یو په لپاره چې پته لګی چې کله په لپاره ملي چې نو پته لګی نه لګی چې پیس کار نه کړو ابه خوند د ټیکم نه کاسه دا چې د اخ د خمن دی خو زه وتر کار بیا نه کوي نکه وکړ خدای چرنګ دا پیډاوي منش ایو پی اس کار نه کوي یو پی اس سره کوي کنه یار بٹن و ټول تاسې د چې بیخیا سیا و صبر وکړه غمال غو یو پیس ته ورګا یو پیس کار کوي کنه او کنه ولګا کنه یار د څه به کنه یو پیس ورګا کنه یار نکې کار جنراتور هم کار زدا کو مو ته داخله یا چې مانو ټیکړه حرام کو ټیک دې دا مو سو په دې خلکو غلې دا ټیک یوم یا پیسی زمال اگی صرف وخ او خزی دی بازارون موتا تو کول قدری نشی پیسیم پینے لگی سواد والقرآن از ذکر شاید دے قرآن خاوند واز خاوند شرافت بل اللذین کفروا فی عزت و شقاق بلکہ آکسان چو کفرے کرے فی عزت پا سختی کری و شقاق و پا خلاف کری دا اللہ نا پا خلاف کری دا حق نا اس تخویفی دنیاوی دنیا یرا کم اهلکنا من قبلهم من قرن دیر هلاکړي من په خوا د دینا ان د پیړونا دیر پیړې الله ما هلاکړي فنا دو نو چغواله وی غي ولا تحين مناس او نو دغه وخه وخت خلاصي ولا تحين مناس او نو دغه وخه وخت خلاصي وليس الوقت وقت مناس تفسير مراغي وي او نو داغه وخه وخت خلاصي اغه چې کوم وخت نو هغه وخت داغه د خلاصي نو د عذابونو وعجبو ان جاءهم منذر منهم عجبو غان کافرو چرای دته یو يرون کې منهم د دې د جنسنا منهم اي من جنس البشر د انسانانو نو تعالی او ما یو کس رولېغه پیغمبر وقال الكافرون او وی کافرانو هاذا ساحر کذاب دا جادوگر دیو دروغ جن اول کافرانو دا مانو سلویخ کالا پیغمبر پاک پسم شورو پس صادق او پ امین بانی چه دا صادق الامین دی خوچه کلا نبوت سلسله ملاو شوا دا اللہ کتاب اغت ملاو شو دعوت کار شروع شو نبی آغا صادق و امین پس بدل شو ساحر و کذاب بانده شاعر بانده کاهن بانده مجنون بانده پده بانده بیا مشهور شو اسم دالا دا توحید بیان نکے پیغام نرسے مخلوق تا نو تا تا بخلو کوئی دادر خ اللہ مده دادر خسره ده بلکل دا چا کار کے کار نلری دار خی انسان دے خی خوگی خوگی مسئلے کئی بلکل پچار دنیا نکئی او دا بازی غسرلی زال نکار کرتے لے کپا مقبرہ کیاو کپا ممبری او کپا آر جائی شرک دے تو خید دے شرک دے تو خید دے بدت دے دا ندے او کم قسم اعتراضون چینو آباد ربانے کئی تا توحید ما بیانوا خودے گوارے کتا تا سو کوئی چداری بس سڑے دے ایرا خوئی ډیر قیمتي جانانه انسان دی وای پوه او چې توحید د الله کتاب بیانې نبی او ګوره د اړ غریب الزامات پتا باندې راځي کله وې دا جادوګر دی جادو پوکي څوک وې دا لیوانه دی څوک وې دا شری دی څوک وې دروغجن دی څوک وې مړ لیوانی دی سړیا قسمه قسم فتوی بدربانه کوي وقال الكافرون هذا ساحر كذاب د پیغمبر د نبوت زندگی درویش کاله وا او درویش کاله د پیغمبر په لوی مصیبتونو کې گرفتارو ها کله یو تر صورت انعام کې په قل قالو رسول ذکر کې اعتراضونه درویش ذکر هغه زمانه د نبوت درویش کاله وا هر وخت او هر ظلم په تا اعتراض وروړه او چې توحید دین نه بیانې پروانشته بیا ګرځم ځکه کوا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وګوره دې خبره ته څنګه چې پیغمبر ته ویلي وسوم وي اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب آیا ګرځي نبی عليه الصلاه والسلام ګن خدایان مددگار اکیو ان هاذا لشیء عجاب یقینا دا مسله د توحید دا یو شی دی عجاب عجیب وګورا دا محمد رسول الله ډیر خدایان ګن خدایان یو مددگار ګرځي یو الہ ګرځي دیو نور سن شکوله لات نشکوله عزاد نشکوله منات نشکوله اصاب نشکوله نائلن نشکوله په بیت الله کې درې سو شپې ته بوتان کفارو نسب کړیو خخ کړیو اخوډیو دیو چې اغم سن نشکوله ارس یو الله کوي اجال الالهتا آیا ګرځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الہم واحد مددگار ایک یو گن خدایان دیوی چی سنشی کولی یو اللہ عرسکی ان هاذا لشیءٌ عجاب یقیناً دا یو شی دی عجیبا عجیبا خبره کئی و سموی دا یو مولا دی چگور دا سورا مددگاران دی سورا اولیاء دی سورا خلق نیولی دی وی دا سنشی کولی عرس یو اللہ کئی دا خو عجیبا خبر دا پیر بابا سنی شکاولی دا تاسف سنی شکاولی او گورا دا دورا مخلوق چو تا روان دی نو دا نا پویا دی یو تا پویا ای زرباداوی دا پو وسیلو بانی دا کار وی تا چی دا دا یو زن برزی لزی دا کریو رکی دا وسیلہ ندا او دا گورا کلوی دا تا چی یو زن برزی تزی کل تا چی دا پارسنگ بانی چت تا برخیری اس ما دا پدی لار یو کسی اس دا خلک کوئی چې دا خو زریدي لکه څنګه چې پړک شو کې خلک پیسې ورکې او زری او زیلزي پلین کوچ کې سړې بل زیلزي ته د لار څخه بغیر د پلین کوچ ته کړه نه بغیر دا د دې اولیاء نه منګه الله ته نشو رسېدې څنګه چې په خې پیسو نه بغیر ته بلالي زیته نشو رسېدې دا اعتراض خو قران څنګه جوابونه کوي فلا تجربو لله الامثال الله ایم بیان وې مال را د بند غند مثالونه اولم ير الانسان متدايات وې اولم ير الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خاصم مبين ونسي خلق وضرب لنا مثلا ونسي خلق الله و ما ته خود بندغه دی مثال بیانې چې ګور سړې د یو زین بل زې تزي بغیر د ډک شو د پیسو نشیتلې نو الله ته موږ بغیر د دی اولیاء او د زریو نه نشو رسېدې نو الله و ضرب لنا مثلا مال خود مثال بیان کو خو نسی خلق خپل پیدائش دې کړې چې ته په کوم ذریعہ پیدا وې یو ساس کې نه پیدا وې نماوی گورا دا خود دنیا زرائی دی نو دا دنیا زرائی پا اللہ مونسنگ قیاس کو پا اللہ قیاس کی اللہ وی دا بندق اندی مثال مالا مبیانو دا دا مخلوق نقی دی دی کافر بوی گورا دا عجاب لفظ عربی نی دا دا دا زان دا جور کنے لفظ عجاب دا عربی لفظ نرے دا دا زان پیغمبر جور کنے رے اغه کې یو کس ناشته بوډا نبی علیہ السلام ما ده ځان جوړ کړی دی وای او بوډا ته پاسهګا کینا بیاوی پاسهګا بیاوی کینا پدریم زره بوډا ودرېګا ودرې ده بیا کیناس نو چې درې سالور به رکته پورته کو بوډا نو بوډا کو ته طاقت چرته چاگه کینی او پاسی ناغ بودا یو خبر وکړه و یا محمدو اتتخذنی حضوا ان هازال شئن عجاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا نسی تمال رپٹو کو اتتخذنی حضوا ان هازال شئن عجاب و انی لشیخن کبار دا یو عجیب کار کې ته زه خو یو بډای کمزورې ما نبی علیہ السلام بیا وایا و ان هاذا لشیء عجاب کفار ناسو و عجاب لفظ عربی ده کنه دا وګوره تاسو بډاوې لشیء عجاب هغه سن کته کړ سره ملامت یې کنه خو ساده ملامت یا غلط کار کې نو سبق و عجاب لفظ تاسو په خپل استعمال کچ لفظ عجاب عربي لفظ عجمی نه ده او تاسو وایي چې دا عجاب عربي نه ځان تا جوړ کړي خوش اوس مو یې را ته منګ عجیب خبره واورو دا خبره خو چا نه دی کړی اے دا خبره دی خلکو ته عجبه عجیب زکه کاری چې چاو ته مخکي کلی نه دی کله یو مسله چا بیان کړي کنا نو چر خلکو ته عجیب نه کاری د توحید مسله چې څوک بیانې دا د قران مسائل موږ ته عجیب زکه نه کاریږي چې دا مونږ واوري دا مونږ اووي دا مونږ اوري درې دي زکړم دي هغه خلکو ته عجیب ښکاری چې د سن چاو ته قران نه دی ویلي د سن هغه دا مسائل اوریدلې نه وي دا خو عجیب مسلې دي عجیب مسلې خود دي نو چې هغه سن غریب اوریدلې نه دي کدی مولایانو لګوندې سبق په خوزول او دا مسائل بیانول موږ ته ودوره مسائل نه جوړېدل کم سے کم دغه ګونو نه بداغه دا خبره ته شو چې اول ځکه ما دا خبره اوریدلې وا چې دا خبره اوس هغه غریبانو د سر نه ساوریدلې نه دي د زکاتونو مسلې او تکي د خیراتونو مسلې او تکي د منځونو مسلې او تکي د عمرو د جمعاتونو فضیلتونو ته ټیک دی هغه مخه ده د توحید او د سنت په مسله کلام نه کوي نو چې کلام نه کوي نو چې موږ ته بیان شروع کوی عجیب خبره عجیب خبره کوي رضا خو چانه دی کړی نوی خبره کوي نو خلکو باندې دا واقعي او پرشر راشي چې ریشا کدا خبره سوی نو پلانی ملابه کړو وکړ چاغه نه کوي نو دا خبره صحیح نه دی ټول مسائل جوړ کړی دی غلط او خلکو ان هاذا لشیء عجاب یقینا دا مسله توحید دا یو شی دی عجیب وان تلق الملؤ منهم انمشوا بیگا یو غم شو کلی کی نو ډیر وخت پاره باندې ماخه تفصیلی بیان وکړو تفصیلی اکثر ملمانو د مختلفو عجیب مسلې کوي استاد عجیب خبره کوي عجیب څه کوي چاوري د لینې چاو ته کړی نه وان تلق الملؤ منهم لال معتبر منهم د دینا او کشرانو ته وی انیم شو تاسو ته زئی پاس زئی زئی وسبرو کلک شئی علا آلہتکم علا عبادت آلہتکم پا عبادت دخپلو مدرگارانو کلک شئی ان هازا لشے او یرادو یقین اندہ مسئلہ توحیدہ یوشے دے یرادو چه ارادہ کولیش استا سنا لشے وی مسئلہ توحید سور اہم مسئلہ دا او کفار دے تسوی ملس شی شی خبرې کولې شی شی دی نو اسی یو څه خبرې کولې نو څه خبرې دا نو چې اهم خبره اهم مضمون ها چې انبیاو کوم بیان کړو هغه خبره کوله وس شی مسلې کوله څه شی ونه هرشي شی شی وکي ان هاذا لشیء عجاب ان هاذا لشیء یراد دا یو شی دی چې را ده کولې چې تاسو نه هو بهو کم اعتراض چې بېمانو په هغه زمانه کې کړو هو بهو هغه اعتراض وسم کوي خو چې ته میدان ودرې کې پته ولګې د سویدا خورې خلک دې زما دراخه و دیندار به ځان ته بډې نیکان وي خو چې په میدان د مسلې د قران باندې راشي بیا پته لګي یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا ولا یزیدن دد ته معلوماتو شو کنه ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیان و کفر دا څه دا کړه کار کیږي ها تاسو په میدان راشه پته بلګی بیا ها دا زما خبره و بیا تاسو پته لګی پته تلک سی شیخ القران الله دې پر رحمتونه وریږي وهما راوسته خپل استاد استادان خلک بوزي تقریر له بوزي تسلی بوزي بیان له بوزي زما خپل استاد حضرت حسین علی نور الله مرقده راوسته دا چې زما دا خبره خدا خلک نه منی دا مولایان مې ترجمه کړ چې کې دی شي دا خبره ومني نو ما مولایان راوسته دا ما حضرت ته وی دیتا درس وکا اغلوی لوی د دې علاقې په هغه زمانه کې چې کوم لوی خلکو د منطق او د فلسفي او د ریاضي او ریاضي ډیره مشهور و ریاضي فلسفه او منطق ټول صرف نحوه چاپېره مې کینول شیخ صاحب او حضرت صاحب ته در شروع کو او دا غي چ سوره د خوراک پروګرامو ما د خپل کو ناغه تیار کړو چې حضرت صاحب ته بیان کړي دی به ته ناشې او زه به خدمت کوم دا غسه کارو او ویل ک منی ودی منی کی نه خدای دې پټکه او نه منی نه زماني مولا دا کوي او بل تلاش نسی هغه به دین څه بیان کی سړیا نو حضرت سے بیان شروع کو پدې کې علما دې قیافه شناسي هغه الله دې علم ورکړي او بیا حضرت سے غوندي استي د شیخ سے غوندي استي او ماته وی او یو څه درس شو ما دې ګټه مو ماته وی زه چزو اس چکر ولګو دغه د بیو جمعات کې درس او دې سره خو دې هو جمعات دی کنه دې خو خپل باندې کوشو ها نو ما صادر خور کو شګوي پاره حضرت صاحب کې ناشته ده ماته خبره تر شروع کړې او ماته وی چې دا ما سره خوا کې ناشته ده څوک دې دې طرف ته ای ما دې دا ډېر لوی علامه ده ډېر لوی فلسفي او منطقي ده او ما چې ولې چې اسې وي او بیا چې وسره ناشته ده څوک دې ما دې دا ډېر لوح د نحوي لوی امام ده لوی نحوي ده چې ښا او ما ته وی چا ور پسې ناشتي او ما جا هو د ډېر لوی ریاضي دی ریاضي دان دی دا سې ریاضي وو ته یاد او ما ته چې دا دی خو ما ته ناشتي یو به خودو ما او داس پلانې داسې کنه او ما ته وی هب سواره ټول کی ایمان نشته ټول سوران دي تندو کی ته په تندو کی ایمان نه معلومي قران او د توحید آغا بلغلر داغه پتندو او داغه په مخ کې نورانیت نشتا ما ورته وی چې دی یو خو بس هر چاته سر سر وې بس تا په نس خو یو ته مسلمانې ایوزه مسلمانې خو زه سړی آزادو ما وې ما چې یو جی بس یو ته مسلمانې ایوزه مسلمان دالو ټول داسي وې ما ته وی پتا ته لکسي تا ته پته ولګي او پنجابي او کنه پته ته لکسي چې کله ته در شروع کې پته پته ولګي خبره وته را شو در شروع بهرحال ډیر وخت تیر شو در ختم شاغلال حضرت سي بیا چې کله ما په خپل ټیم درسونه شروع کړو نو هغه چې ما او ما د ځکه راځه مکول چې په ما باندې په فتوا بیا دی لګی نو فتوا په ځکه نه لګی چې زما حضرت سے پسې موس کړو زما استاد پسې درس کې ناسوې ما چې بای ما خدا غنه قران ذکرې تاسو به ذکرې دي بیا استاد دې کنه دی او زما مو استاد تاسوم دی نو چې کله ما در شروع کو ناغه چې کم ما ته حضرت سے بیا یاد کړو یو اقز با مقابله کې ولالوس مقابله کې ولالو ما بچ بیان کا هغه به زمارت کا خلاف کا ډېر سخت تنگ شوم ډېر زیات تنگ کړم پدې کې یو زما یو استادو هغه نه صرف ما یو سورځي شرجامي کافیه ویلو وا په بعض کتابونو مې ویلو نو استاد به ډېر قدر کا شیخ صاحب کله یو ویلو استادو خو ډېر قدر به کا ډېر زیات قدر به کا هغه به را مخامخ کې دې استاد قدر کوي ناغه به دا مخامخ که دی برستو شو لبیا با آغا تا ما سویلی نشو زکر چه مال استاز میده اگر یا در رضی یا دو روز استازو خو او بیا دو قرآن استاز او از سب در نوحی استاز ما درم نقدر کارونو و از الانم یز بکل کلا حضرت سیف سراتلم دو استاز دیتا دی چه پا دی چه بیا دو استاز تا پوست قدرم نکی دادل خو پرید آغا تلیفون قدرم نکی بیا اولتا پاگی پسی دو استاز پسی پس ار ته دونه کوي پاغه ترس گاونه باندې زملا علامه ما ز مفتی ما سره پرې دا سړیا زدل شوړو کو مال برازه ګوره ها زملا ټول ساج مبارک شي لو حضرت سی بو شرا زلال یو ظلمات وی چې څنګه چلې ما جوړه خکار دے در شوړو دے و چې سم مقابله شته مخالمه چې او چې سخته زما و داغه وی چې ولی وی چې بس درس کو ما غي زما خلاف کوي بیا نه کوي دا کوي وې ما تا ته مانو ویلي او جستا خبره ټیک وکړه مانو چې هبه سوره په تندو کې ایمان نه معلومه ده ما به چې قتل داغي هغه خبره را ګرځیدا پاغي اثر نه کاو پوه شو دا پته وتا ستاله ولګي چې کله په میدان باندې سړی راشي د طالب ګری په زمانه کې ما ډېر زیات خوبونه لیدل ماران دا دا مچي بالکل را باندې تاو دي خو چې چره به نشي ډیر زیات ماران دي زه په مارانو کې خپې اکدم چا پیر تاویږي خو ټک نه راکې ډیر زیات دي سپید را پسې دي غټ دي واړ دي نو زما شیخ الحدیث صاحب الله دې قبر منور کی ما باغه ته یې دې مه داسه خوب زویدم بار بار خوبونه وینم مچي سره وینم ما سپی وینم ماران وینم ما ته وی خندل وې داسه دشمنان دي مې زما خوځو خو طالب سره زما دشمن خو چاسه نشته ویندا خو څه نه چوز دي آینده زمانه کې ستاسو دشمنان به جوړيږي ما وی او یاو ودا تعالی دا یو وارننګ درکې چې دا دشمنان بستا پیدا کیږي خو تا به دا سه بچکوم لکه څنګه چې دی خوب کې تعالی بچکې چې چار چا پیر ماران دي او ته پای کې باخیده روانه ګرځي او خو خلل ته نشي چولې مچي در باندې را پندې خو چې چې دې نشي سپیر په سلامن دی وای څنګه سپیر مې چې غټم دی او باز ډیر زیات غټ دی چې چې له مینا الله به په طریقه نو دا خو استاد دشمنان دی غټ او واړه تا په سیدی خطابت الله هغه بل هم خندل او استاد واقع دی دشمنان وي سم دشمنان خو بو نوین مې رب ما خو نشته پته نو وینا بل دا واقع خبر ده د علماو نداسه ګوره تعبیرات د خوبونو اوس عالم دی غټم دی د مختلفو ندی چار چاپیر نه نه نه تاو دی الله دې موږ لپاره نصیب کی بس لنډه خبر ده ان زال شیخ پلو کیری پردو کیری ان هاذا والم دی مفتیانم دی ها پغټه پیمانم دی ان هاذا لشی یراد یقینا دا یو شی دی مسله توحید یرادو چې اراده کولې چې تاسو نه ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ ندی اوریدلې من دا خبره پاغدین رستنی دی صلی الله علیه وسلم کې اے پیغمبره ته چې دا خبره مونږ ته کې دا خو مونږ ستاسو نه مخکې چرته دا چا دخل نه نبی اوریدلې او سموی دا مولا چې کمی خبره کوي دا خو چا نوی ویلې یو مولا دا خبره نه دا کړي کمی چې ده لکه ملمانه مختلفو ژوند دی غمون مولا ډیر راضی کنه راغه ددا سه زینو ناراضی چالتہ دا چا دین بیان هم نه کړي قران نه بیان کړي ناغه ویره زمو پاداکو کې خو دا خبره اوسه پوره چا نه دی کړي کم چې دا مولا خبره کوي ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرہ ارزک توحید بیان او خوشن نو نو زینو کې غمونو کې ځکه هغه ډېر داسې مختلف وجود نه خلق راځي نور زاشنا زینو کې ان هاذا الا اختلاف یا نه دی اوریدل موږ دا خبره په دین رستنی دی عیسی علی السلام کې استاد مخ کې یا په دین د اخرنی د پلارانو او د نیکونونا منتدا خبر نو ملاو شوی ان هاذا الا اختلاق لدی دا توحید چته منته بیانې مگر دا دروغ دی اختلاق د ځان نه جوړ شوی دروغ دی دروغ خبره کې سری بیگا چا ګون ګون کوم یک چا باندې بدلګ توحید پاسه کې دی زین مجلس نه زم غوسه شم پاسه کې دی مجلس نه ولې ګور ګور کوي دا دین پجامه کې باځه ګرځیدل او شرارت وکاو مګه پچا دا خبره بدلګي پاسه کې ولې نور انتشار جوړوي ان هاذا الا اختلاق نه دا توحید مگر دا ځان جوړ شوی ره ا انزل علیه الذکر من بیننا آیا را دالی گلی شه په پیغمبر باندې واز آیا په د باندې یوازې واز راغلې زمنګ تر میانځه دا دې الله پویا کړی دی دا دې ډیر پویا دی او که زمنګ مشرار دا دې بس الله خوښ کړی دی باندې دا پن راغره نه نه بلوم فی شک من ذکری بلک دې په شک کې دی الله وې زما د کتاب نه نه نه بل لما دې چې دا خبره کوي بلک دې سکل نه دې زما عذاب عذاب سکل نه دی ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب آیا دې سره خزانه د مهربانتیا د رب ستادي چې غالب دی او بخشش کوونکی دی دې چوي را لاوي دا خزانه خو زما دي چې چاله ور کوم د چا د خله نه خیر چا تر سوما دا زما کار دی د ار خله نه الله وي خیر نه رسوما په نبوت زما کار دی علم ور کول زما کار دی خلقو ترسول دا زما کار دی چالا توفیق ورکم چالا نور کوم دا خو الله زما خزانی دی ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز لو شکر وباسه چې الله زما دخلین خیر مخلوق ترسه الله زما سه امداستا امداد دی یاد دې سره خزانی د علم د پیغمبرې د رب ستادي چې غالب او بخشش کوون کړي عملهن ملک السماوات والارض یاد دې را بادشاہ دې د براو د کته و ما بینهما اواچ ما بین درې دواړو کړي فلیرتقو فی الاسباب لو ادخیجی دی پاغلارو دا اسمانونو کې فلیرتقو فی الاسباب نو ادخیجی دی فی الاسباب پاغلارو پاغلارو دی لارشی او دی دو خیجی او چې د کم زین وحی رازی نو آغا زین دی وحی بندکی چه باس بیا مرازی یا فلیرتقو فی الاسباب دی دی لارشی عرشتا او دا آغا زین دی وحی رولی چه دا پیغمبر نده دا دا زان نده دو مقصد ده یو مقصد دا دید اوخیجی عرش تا او دا آغز نده وحی رولی چه دا پیغمبر نده دا زان خبره کئی دا کتاب نده دا دا زان نده یا دلال شی عرش تا او دا اللہ سره د مقابلو کې چه تا منگتا دا محمد ولی را لے گلے ده برا دی اوخیجی یا دی وحی بنده کی دا غزینا یاد وی وحید وروړي چې دا پیغمبر نه دی یاد وی خېږي برا په دروازو د اسمان برا او د الله سره د مقابلو کې چې تا دا پیغمبر محمد مونږ ته ولې را لېګلې دی پوه شئ کنه دا مقصد دی جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب دا یو لکه ګرګوټه دی په دغه مقام کې مهزوم شکس خلل شی بو من الاحزاب د ډلونه کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد دروغ له مخکې ردینا قوم د نوح علی السلام عادیانو فرعونانو ذو الاوتاد خاوند په خو بادو خاوند میخونو وسمود سمودانو قوم د لوط علی السلام او اصحاب الایکا بنوالا اولائک الاحزاب تغذر دل د کفارو ان کل الا کذب الرسل لذ طول مگر تکذیب کړي او د انبیاء علی السلام فحق عقاب نو نازل شو زما عذاب پاغي باندې نازل شو زما عذاب پاغي باندې او ما انظر هؤلاء الا صيحه واحده نذ انتظار نه کوي دا کافر مگر د چغي یوي مالها نبوی دا چغي لرا من فوا